i przez lata miało taki charakter spotkań muzyków. Nie było jeszcze nawet tej nazwy Strefa Chwały. Te pierwsze spotkania zaczęły się w 92 roku w Dursztynie na Spiszu. Po dwóch latach przeniosły się do Ludźmierza. Tam te spotkania trwały przez kilka lat. Później takim drugim etapem to był Gródek nad Dunajcem w pobliżu Rożnowa. No a teraz od kilkunastu lat to już jest taki jakby trzeci etap tych spotkań. Działamy, zapraszamy wszystkich do Starego Sącza na tak zwany Plac Papieski. Można powiedzieć, że twarz tych spotkań zmieniła się, bo najpierw byli to tylko muzycy, a teraz ta rzeczywistość rozszerzyła się do najróżniejszych odbiorców, ale skupmy się jeszcze chwilę na tym, od czego się zaczęło, bo mam wrażenie, że te początkowe spotkania muzyków w Ludźmierzu, w Dursztynie, to był też zaczyn interesujących pomysłów muzycznych i zespołów. Absolutnie tak, bo właśnie ten pierwszy etap tych spotkań, ten wspomniany Ludźmierz, to tworzyły wspólnoty chrześcijańskie, wspólnoty głównie odnowy w Duchu Świętym, czy oazowe, ludzie pochodzący z tych grup i zaangażowani w jakąś działalność modlitewną, w grupach często też jazzowych, bo w tej grupie, nazwijmy chrześcijańskiej, czy charyzmatycznej, działało też grono muzyków jazzowych, znakomitych. No chociażby właśnie Joachim Menzel, Andrzej Cudzich, Mietek Szcześniak, Marcin Pospieszalski, to są nazwiska ludzi, którzy nie wzięli się tak z kosmosu. Oni byli po prostu w tych grupach bardzo różnych i to był pierwszy etap. Drugi to był ten etap, gdzie zaczęli dołączać do wspomnianych, tu wymienionych ludzie, muzycy rockowi czy jazzowi, którzy się nawracali, którzy przeżywali jakiś okres fascynacji Chrystusem, ale nie pochodzący z tych jakichś wspólnot takich działających w kościele. I to byli muzycy rockowi głównie, później raperzy czy breakdancerzy, no po prostu cała paleta różnych środowisk. A jednocześnie te spotkania muzyków powodowały taki ferment pomysłów muzycznych. Tak, tam się bardzo dużo dróg krzyżowało na tych spotkaniach muzyków na Strefie Chwały i ludzie byli ze sobą przez tydzień, więc mieli okazję, żeby ze sobą porozmawiać, poznać się, podżemować, pomodlić na takiej duchowej płaszczyźnie. Te kontakty i relacje budują się natychmiast, w przyspieszonym, powiedziałbym, tempie. Wszyscy i łatwo jest tworzyć jakąś atmosferę do budowania razem, więc zaczęły mnożyć się jak grzyby po deszczu grupy, które zawiązywały się na Strefie Chwały i później wyruszały w Polskę. Przez muzykę można wiele, wiele zdziałać w naszych czasach poza kościołem, nie tylko w kościele. Trzeci etap tych spotkań, który teraz trwa, to już są trochę inne czasy, bo czasy takiego ogromnego rozrostu tych mediów elektronicznych. Kiedyś była tylko telewizja, telefony, teraz mamy internet. Jest też nowa społeczność, która się tam wytworzyła. Są to też ludzie już bardziej dorośli, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami. Nie tylko ci wspomniani muzycy, ale ich przyjaciele, rodziny, znajomi rodzin. To się rozrosło tak do ponad 1000 osób. No już nie wspomnę, ile tysięcy przewinęło się przez te 33 lata na strefie. To są rzesze ludzi. I myśmy niedawno mówili o tym przy okazji spotkania na festiwalu Song of Songs w Toruniu. Wtedy spotkaliśmy się, opowiadając o 30-leciu Deus Meus, które wywodziło się z takich spotkań. Wtedy ty przewodziłeś młodym muzykom, a teraz jaka jest twoja rola? Bo jesteś przedstawiany jako prelegent. Między innymi, jestem takim szefem programowym Strefy Chwały. Właściwie ten mój główny udział to tworzenie kolejnych edycji programu, kolejnych edycji Strefy Chwały. To są sprawy dotyczące zapraszania różnych gości, bo Strefa Chwały to plejada różnych postaci, które mówią coś do uczestników, poruszając różne tematy. To jest w ogóle takie debatowanie wspólne nad problemami Kościoła, nad jego przyszłością. To się wciąż poszerza z każdym rokiem i najbliższe właśnie tej idei obecnej Strefy Chwały jest takie rozumienie Kościoła jako, jak nazwał go zmarły niedawno papież Franciszek, szpitalem polowym. Kościół to wspólnota, która jest miejscem pomocy poranionym przez współczesny świat, przez różne jego działania takie raczej niszczące, a nie budujące duchowo człowieka. I oprócz tego uwielbienia, które wciąż trwa na Strefie Chwały, wybrzmiewa codziennie i też wspaniałej liturgii mszy świętej, mówimy też o różnych problemach, z którymi zmagamy się dzisiaj jako chrześcijanie, z różnymi jakimiś prądami, zjawiskami kulturowymi czy popkulturowymi. W tym roku zauważyłam, tak podglądając troszeczkę działalność kulturalną festiwalu, że pojawia się po raz kolejny już debata dotycząca tak zwanej nowej kultury. Ja nie ukrywam, że hasło nowa kultura budzi we mnie głęboki sprzeciw i samo to pojęcie. Jak ty na to patrzysz? Znaczy ja, właściwie to nie ja tak określiłem, tylko mój współorganizator, kolega Andrzej Dubiel, ideę Strefy Chwały. On to zaczerpnął prawdopodobnie z pism księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie, którego on jest sympatykiem, tam studiuje jego pisma, jego książki, jego jakieś dokumenty. I tam pojawia się to hasło, nowa kultura. No pewnie ksiądz Blachnicki ma na myśli w ogóle chrześcijaństwo jako propozycję dla świata, traktowaną jako no jakieś źródło czy środek, jeśli tak nazwę, no właśnie ratowania gdzieś pogubionych ludzi, to co prowadzi ich do przemiany serc. Kościół od wieków, od samego początku taką misję pełni, żeby ratować ludzi i to rzeczywiście dzieje się w ramach pewnej kultury, w której wszyscy żyjemy. Ale dla nas chrześcijan ta nowa kultura w tym dzisiejszym poganiającym świecie, ta kultura Ewangelii, można równie dobrze powiedzieć, jest starą kulturą, jak najbardziej jedną z najstarszych kultur, które kształtowały Europę. Tyle, że ona nabiera, ta stara kultura, teraz jakby nowego wymiaru w obliczu różnych zjawisk, których jesteśmy dzisiaj obserwatorami, których sami doświadczamy, prawda? Bo świat tak się bardzo szybko zmienia. Ale też mówienie o nowej kulturze trochę sugeruje, że odcinamy się od tego, co było zawsze, a nawet chrześcijaństwo nie odcinało starożytnych korzeni, jak wiemy. Absolutnie. Ono właśnie jak najbardziej korzystało, czy właśnie przenosiło do świata zachodniego myśl starożytną, tą filozoficzną, też myśl poświęconą najszerzej pojętej kulturze. Chrześcijaństwo ocalało to, co najlepsze z tej kultury, która w pewnych aspektach czy wymiarach też służyła jakiemuś ogólnie pojętemu dobru, bo dobro, prawda, miłość, piękno, to były wartości obecne od zawsze w świecie, w patrzeniu na świat ludzi różnych kręgów kulturowych, nie tylko zresztą nawet tej naszej cywilizacji europejskiej, wyrosłej z cywilizacji jego Bliskiego Wschodu. Tak, i miejmy nadzieję, że tego typu spojrzeń również nie zabraknie w czasie debat o nowej kulturze. Tak jak powiedziałam, ja zdecydowaną fanką nie jestem, raczej przeciwniczką ja bym samego też pojęcia. Myślę, że dzisiaj to by ciekawiej brzmiało stara kultura. A no właśnie. Tworzymy starą kulturę, ale odkrywaną na nowo. Nie odcinając się od korzeni. Szuka się czegoś na zasadzie właśnie takiej swoistej przewrotności. Ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz muzyków w Polsce, na Strefie Chwały, 3-8 lipca 2025 w Starym Sączu. Będzie dużo rozmów, debat, zastanawiania się nad kulturą, no i oczywiście bardzo dużo muzyki i zespołów. Bardzo pięknie Ci dziękujemy i zapraszamy. Jeszcze tylko powiem, że na stronie Strefy Chwały w internecie można sobie zobaczyć program tegorocznej edycji Strefy w Starym Sączu i tam wymienieni są w poszczególnych dniach obecni różni goście. I warto zobaczyć, kto tam przyjedzie i kto będzie pomagał nam jakoś zbliżać się do głębszego rozumienia Jezusa i Ewangelii. A na zamknięcie naszej rozmowy i na zachętę, na 30-lecie zespołu Deus Meus w Niebowianki, tak bardzo wakacyjnie. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na Strefę Chwały. tyle strefa chwały w Starym Sączu. A teraz przenosimy się na drugi koniec południowej Polski, do Lublińca, a dokładniej do Kokotka. Co roku na początku lipca impreza przyciąga tysiące młodych osób z Polski i z zagranicy. Od 2018 roku w Kokotku, leśnej dzielnicy Lublińca na Śląsku, spotykają się młodzi i dorośli, aby przez cały tydzień śpiewać, pod namiotami spać, bawić się i modlić przed festiwalową sceną. Udało mi się połączyć z rzecznikiem prasowym Festiwalu Życia, Szymonem Zmarlickim. Znajdujemy się w leśnym sercu Śląska, w bardzo urokliwym, blisko natury zakątku Lublińca. Jest to dzielnica Lublińca. Kto nie może przyjechać samochodem czy autokarem, najlepiej, żeby kierował się pociągiem do Lublińca właśnie. Lublińca na Śląsku, bo zdarzały się osoby, które znalazły inny Lubliniec na Podkarpaciu, to nie tędy droga. Lubliniec ten na Śląsku ma bardzo dobre połączenia kolejowe, a stamtąd będą już kursowały nasze busy, które dowożą uczestników do Kokotka, ponieważ jesteśmy tutaj w lesie nad stawem. Piękne miejsce, żeby spędzić ten cały tydzień z wieloma młodymi ludźmi, ale też w takiej bliskości natury. Bliskość natury, bliskość muzyki, a festiwal organizowany przez? Towarzyszenie Młodzieżowe Niniwa, prowadzone przez Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży Niniwa. Ale organizujemy ten festiwal już od wielu lat we współpracy z coraz większą liczbą diecezji i też innych zakonów z różnych części Polski. Tam duszpasterze włączają się w przygotowania, w opracowanie programu. Wymieniamy się pomysłami i zawsze od września do samych wakacji planujemy i pracujemy nad tym festiwalem. Zapraszacie młodych ludzi, studentów czy jeszcze młodszych, czy studentów i taką młodzież już pracującą? Festiwal Życia jest skierowany głównie dla młodych ludzi i młodych dorosłych w wieku od 15 do 35 lat. To jest taki przedział wiekowy, do którego kierujemy w ogóle naszą działalność duszpasterską. Cieszymy się, że z roku na rok delikatnie wzrasta średnia wieku uczestników i też ilość indywidualnych uczestników, ponieważ ci niepełnoletni mogą przyjeżdżać tylko w ramach zapisów grupowych z opiekunem. Takie grupy powstają w bardzo wielu miejscach Polski, przy parafiach, duszpasterstwach, organizują je księża, siostry zakonne, ale nie tylko, także świeccy, którzy chcą w takiej formie spędzić początek wakacji. W takiej formie, czyli jakiej? Bo mamy prelegentów, mamy wieczory muzyczne, no i mamy biegi terenowe. Tak, ten festiwal, on ma w sobie wszystko, co może być w życiu. Jest to taka miniaturka trochę życia, którego tutaj można w pełni zasmakować. Koncerty, są konferencje znanych, cenionych prelegentów. W tym roku pośród prelegentów pojawia się Anne-Marie, naszym słuchaczom muzycznym świetnie znana, bo myśmy ją wyciągnęli na światło dzienne w Trójce. Anne-Marie, przezdolna polska wokalistka i pianistka, która tworzy i żyje w Londynie. Jak to się stało, że Anne-Marie pojawia się u was? Kto ją wyłowił? No, mogę powiedzieć, że akurat to się stało za sprawą trochę mnie, a trochę za podpowiedzią mojej żony, ponieważ no zawsze jest taki czas mniej więcej na początku roku tego kalendarzowego, kiedy szukamy, dzwonimy, pytamy potencjalnych prelegentów, też zastanawiamy się, kto mógłby w tej najbliższej edycji uczestniczyć jako właśnie prelegent. W tym roku rzeczywiście zapytaliśmy Anne-Marie, która bardzo chętnie zgodziła się i też wiem, że czeka na to, żeby tutaj przyjechać na festiwal. Oprócz konferencji, która będzie w środę rano na festiwalu, dzień wcześniej wieczorem będzie też takie mniej oficjalne spotkanie na strefie chilloutu, czyli pod takimi namiotami, gdzie tutaj wieczorami uczestnicy sobie mogą siedzieć w takiej luźnej atmosferze, po prostu pobyć ze sobą, porozmawiać. Czy będzie również śpiewać? Czekamy i liczymy na to, że może nas zaskoczyć, tak jak stało się to na przykład rok temu po konferencji Edyty i Łukasza Golców, kiedy płynnie z tej formy mówionej przeszli w śpiewaną. To też porwało uczestników i zrobiło tam niesamowity klimat. Panie mój, co wszystko o mnie wiesz, stoję dziś przed Tobą, wołam Cię. W Tobie jest bezpieczny dom, chcę zamieszkać w nim. Królu mój, co troski nasze znasz, Ty, co od pokoleń wiernie trwasz, bądź obroną, kiedy wróg stoi u mych drzwi. Nieskończenie mocny, jedyny Bóg, Ty ocalisz mnie, w Tobie życie jest. Nieskończenie święty, odwieczny Król, odkupię. Co wszystko o mnie wiesz, stoję dziś przed Tobą, wołam Cię. W Tobie jest bezpieczny dom, chcę zamieszkać. Panie mój, co wszystko o mnie wiesz, stoję dziś przed Tobą, wołam Cię. W Tobie jest znasz. Ty, co od pokoleń wiernie trwasz, bądź obroną, kiedy wróg stoi u drzwi. Nieskończenie mocny, jedyny Bóg, Ty ocalisz mnie, w Tobie życie jest. Nieskończenie święty, odwieczny Król, zespół 3 dni, 3 noce. Tak, jest to zespół złożony z profesjonalnych muzyków i wokalistów i instrumentalistów, którzy wywodzą się z różnych środowisk, nawet różnych części Polski i takich środowisk muzycznych. Tutaj na festiwalu oni tworzą zespół 3 dni, 3 noce, który jest zespołem Festiwalu Życia i animują muzycznie ten festiwal właśnie, zapewniają oprawę plenerowych mszy świętych, ale też taką wisienką na torcie, można powiedzieć, jest Wieczór Uwielbienia, który odbywa się zawsze w piątek wieczorem. Dodam, że jest to wydarzenie otwarte, więc tak samo jak wszystkie msze na festiwalu, więc każdy może przyjść. A czy mieszkańcy przychodzą? Oczywiście, bardzo dużo mieszkańców Kokotka i Lublińca przychodzi na festiwal, ale też ten Wieczór Uwielbienia jest takim fenomenem. Paradoksalnie przyciąga największe tłumy ze wszystkich występów na festiwalu i niejednokrotnie dużo bardziej znane, rozpoznawalne gwiazdy takiego polskiego formatu przebija pod względem frekwencji. W zeszłym roku mieliśmy pole festiwalowe zapełnione prawie do samego końca. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. I też w rozmowach z samymi uczestnikami, kiedy oni w poniedziałek przyjeżdżają tutaj do Kokotka, kiedy my się z nimi witamy, pytamy tak też na co najbardziej czekają, Wieczór Uwielbienia pojawia się jako jedna z najczęstszych odpowiedzi. Podobno festiwal w Kokotku to taki drugi Woodstock polski, największy. Tak, rzeczywiście bywa Festiwal Życia nazywany katolickim Woodstockiem. Skojarzenie może się wydawać kontrowersyjne, ale ono ma bardzo ugruntowane uzasadnienie. Festiwal Życia tworzy i pokazuje jakąś pełnię życia. Bardzo życzliwa, przyjazna atmosfera na polu namiotowym, co uczestnicy sobie bardzo cenią. A takim najbardziej widocznym elementem tego, dlaczego jest to kojarzone z Woodstockiem, jest bieg festiwalowicza, czyli ekstremalny, przełajowy, kilkukilometrowy bieg, kiedy uczestnicy najpierw skakują do stawu i muszą kawałeczek przepłynąć w wodzie, potem się gramolą gdzieś przez takie błotniste rowy, wydmy, piaszczyste, las. Biegną tam też księża, siostry zakonne w habitach, ubłoceni do pasa albo i wyżej, więc jest to bardzo taki widowiskowy element, punkt programu festiwalu. Kto nie biegnie, to tutaj na plaży w Kokotku kibicuje swoim znajomym, a też wiele osób przeżywa to jako taki moment dużej wolności, kiedy faktycznie musi pozbyć się tych masek codzienności, swojego ładnego wizerunku, wskoczyć do tej wody, do błota, zmierzyć też z takim własnym obliczem słabości, kryzysów gdzieś na trasie, przeszkodami, zmęczeniem. Pan biegał? Nigdy nie pobiegłem w całym biegu, ale rok temu rzeczywiście goniłem przez te błoto biskupa, który w zeszłym roku zdecydował się też pobiec w tym biegu. I jak się człowiek czuje taki ubłocony, a potem wymyty z tego błota? Bardzo prawdziwie. Szymon Zmarlicki, rzecznik prasowy Festiwalu Życie. Od 7 do 13 lipca w Kokotku na Śląsku. Największy chrześcijański festiwal plenerowy dla młodzieży w Polsce. Zachęcamy, żeby być, przyjechać, zobaczyć, przekonać się, a wszystkie szczegóły na stronie festiwalżycia.pl i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy, mamy dużo zdjęć, filmów, które bardzo dobrze pokazują, jak wygląda tutaj atmosfera życia na Festiwalu Życia. I nie jest to slogan reklamowy, ale coś, co faktycznie często słyszymy od samych uczestników, że tutaj na Festiwalu Życia można przeżyć najlepszy tydzień w swoim życiu. Oni na to czekają cały rok i po to tutaj przyjeżdżają. A zatem zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam. Światło nieskończone. Przechodzę na drugą stronę. jesteś wierny aż do końca. Pędzą rydwany, burzą się fale, jak Mojżesz czekam dziś na Ojca. Czekam na Ojca. Wojna wokół, ja czuję pokój, ja czuję, jesteś wierny aż do końca. Jestem na drodze, na Tobą się drodzę, bo widzę światło nieskończone, przechodzę na drugą stronę. Jestem na drodze, na Tobą się drodzę, bo widzę światło nieskończone, przechodzę na drugą stronę. Wspomnieliśmy Państwu o zespole Trzy Dni, Trzy Noce, który opiekuje się muzycznie festiwalem w Kokotku. Udało mi się połączyć z szefem zespołu Trzy Dni i Trzy Noce, czyli świetnie Państwu znanym muzykiem, gitarzystą, kompozytorem Adamem Szewczykiem. Witam Cię pięknie. Dzień dobry, cześć. Cześć, Aga. Jeszcze niedawno uczestniczyłeś w koncercie krakowskim Teatru Exit z fenomenalnymi głosami operowymi, a przed nami Kokotek. Szanowni Państwo, więc tak, zespół Trzy Dni, Trzy Noce, który jest zespołem festiwalowym, organicznie związanym z Festiwalem Życia, powstał przede wszystkim po to, żeby służyć temu festiwalowi, i to jest taki konglomerat artystów, świetnych artystów z całej Polski. I to wygląda tak, że jak jest Festiwal Życia, to jest tydzień takiej rzeczywistości jakby zupełnie z innego świata, to wtedy wszyscy się zjeżdżamy, zostawiamy swoje dotychczasowe jakieś sprawy zawodowe. Przez tydzień jesteśmy zespołem Trzy Dni, Trzy Noce i służymy w przeróżny sposób. Możemy o tym pogadać, bo nasza formy służenia temu festiwalowi są przynajmniej trojakie. Możemy o każdej z nich kilka słów powiedzieć. Świetnie. To zacznijmy od hymnu festiwalowego, który już jest, a który nam jednocześnie opowie, czy zasugeruje temat tegorocznego festiwalu. Opowiada. No tak to jest, że zawsze festiwal ma patrona, taką postać przewodnią, w oparciu o którą, wokół której skonstruowana jest cała katecheza tygodniowa, i to jest po prostu wymiar taki rekolekcyjny, taki fajny, duszpasterski, bo młodzi przyjeżdżają tam i po to, żeby uformować trochę duszy, ale też po to, żeby się po prostu z sobą pobyć, pobawić przy dobrej muzyce. Tam jest po prostu wszystko, czego dzisiaj młodemu człowiekowi potrzeba we właściwych proporcjach, nie? Hymn festiwalowy zazwyczaj, jak piszę, to piszę, kiedy już wiem, jaka jest postać, jakie jest hasło, jaki jest motyw przewodni festiwalu. Hasłem festiwalu jest przejście, bohaterem jest Mojżesz, to już pewnie wszyscy wiemy, mamy to przed oczami. Mojżesz, przejście przez Morze Czerwone, kiedy Bóg dokonuje spektakularnego cudu i ratuje swój lud. I tu chodzi o to, że każdy z nas może być tym częścią tego ludu, który jest spektakularnie ratowany przez Boga każdego dnia. A teraz druga odsłona waszego zespołu. Służymy na mszy świętej. Kiedy ja zostałem lata temu poproszono o to, żeby jakoś tam muzycznie temu dowodzić, to poproszono mnie, żebym znalazł złoty środek, taki muzyczny, pomiędzy takimi liturgistami, takimi osobami, które są bardzo mocno przywiązane do takiego tradycyjnego muzykowania w kościele w czasie liturgii, a z drugiej strony pomiędzy młodymi, którzy chcą trochę swojej nuty, żeby oni trochę się poczuli jak u siebie, nie? No i ja podjąłem się tego zadania, wydawało się, że było karkołomne, czy wręcz niemożliwe do wykonania, ale udało się, dlatego że zacząłem tworzyć i cały czas to robię. Takie aranżacje tradycyjnych pieśni liturgicznych, które są właśnie takim kompromisem, takim połączeniem się dwóch światów, takiej umiłowania do tradycyjnych tekstów, tradycyjnych melodii i pewnej takiej tradycyjnej dostojności. Jednocześnie z tym, co dzisiaj młodzi lubią słuchać w przestrzeni takiej modlitewnej, takiej trochę worshipowej, takiej szerszej, takiej, no takiej dla młodych, nie? Więc to jest pierwsza działka. Druga działka to jest służba na konferencjach. Gramy albo na rozgrzewkę, albo żeby prosić Ducha Świętego o natchnienie dla tego, który konferencję głosi. Więc to jest druga sprawa. A trzecia sprawa to jest najważniejsze wydarzenie muzyczne i chyba w ogóle, nie, to jest zdecydowanie najważniejsze wydarzenie w czasie Festiwalu Życia. To jest koncert uwielbienia. No i to jest też dla nas, też taka nasza wizytówka, można powiedzieć, że to jest też koncert zespołu 3 dni, 3 noce, połączony z uwielbieniem, z kimś, kto prowadzi to uwielbienie. No i tak, i to są te trzy przestrzenie, w których służymy na Festiwalu Życia. Muzycznie to również bardzo szeroka inicjatywa, dlatego że na festiwal zapraszani są również tacy muzycy i taki zespół jak zespół Śląsk. Absolutnie tak. To było wyjątkowe wydarzenie. Ta scena musiała pomieścić i śpiewaków zespołu Śląsk, i orkiestrę zespołu Śląsk, i nasz zespół, naszą sekcję 3 dni, 3 noce, które temu towarzyszyły, oraz zespół wokalny 3 dni, 3 noce. Tutaj warto dodać, że 3 dni, 3 noce to oprócz instrumentalistów jest też chór, który jest prowadzony przez szefową chóru, dyrygentką jest Agata Mucha, która odpowiada za rozpisywanie tych wszystkich głosów na chór, na aranżacje wokalne. I to jest taka druga najważniejsza osoba w zespole, która też tworzy repertuar na uwielbienie. To jest taka jej działka. Ona się bardzo dobrze odnajduje w takiej przestrzeni właśnie koncertów uwielbieniowych. I no, ona tutaj też ma sporą rolę, nie? Także ten. Natomiast jeśli o instrumentalistów, no to mamy świetnych muzyków, perkusista Kamil Siciak, klawiszowiec Karol Makowski, na basie gra Dominik Sławiński, Robert Lubowiecki na przeszkadzajkarz i znakomity saksofonista, flecista Grzesiek Czucha i ja na gitarze. Także no, dodam, że w chórze śpiewa też moja żona cudowna. Tam jesteśmy, ja jestem kierownikiem muzycznym, Madzia jest pokornie ustawionym w szeregu altem. I śpiewacie. I sobie 3 dni, 3 noce zespół, który doczekał się płyty. Tak, wydaliśmy płytę z wszystkimi wtedy, kiedy wydawaliśmy tą płytę hymnami. Patrząc na to, co się dzieje naokoło nas, na świecie, to można tam będąc naprawdę poczuć, że się jest w jakiejś równoległej rzeczywistości. Bo tam jest około 1000 młodych ludzi. W tym roku na przykład wystąpi Dżem między innymi. Wiele takich wykonawców totalnie dla młodych, takie dance'owe granie, takie naprawdę, że można się wyszaleć za wszystkie czasy. W Golce byli Kamil Bednarek, w ogóle Roxy Węgiel, z takich bardziej mainstreamowych artystów. Ale zawsze koncert uwielbienia przyciąga najwięcej ludzi i wtedy można spokojnie sobie przyjechać, nawet jak się jest rodzicem, dziadkiem, kimkolwiek, bo to jest impreza otwarta. Wystarczy tylko wykupić jakąś tam wejściówkę i sobie na ten koncert wejść. Nie? I rzeczywiście widzisz, że dzieciaki i całe rodziny również z okolic Lublińca i Kokotka przyjeżdżają? Oczywiście, oczywiście. Jest full. A czy muzycy tak również na full korzystają z tej formy wakacyjnej i mieszkają w namiotach? Nie. Muzycy są traktowani ulgowo, no bo gdybyśmy mieli jeszcze... My tam mamy dzieci, to by się po prostu nie udało. My musimy mieć jakiś komfort, dlatego że my tam jesteśmy od 7 rana aż do, nie wiem, 21 non-stop zaangażowani, bo o 7 rano musimy zjeść śniadanko i szybko lecieć na konferencję, wieczorna msza i to jest dosyć wymagające. Także czyli jesteście my w pracy tam z ciężmi i tak dalej, tak? A czy pomiędzy pracą skusiłeś się kiedyś lub też ktoś z zespołu na ten bieg terenowy w błocie? A, to dobre pytanie. To jest bardzo atrakcyjny i pożądany punkt tego festiwalu. Coraz więcej ludzi z zespołu, znaczy nie chcę przestrzelić, ale chyba dwie osoby już się zdecydowało w zeszłym roku na to, bierze w tym udział. I powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego, taki challenge odpalić, nie? Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Kokotka. No, zdecydowanie tak. Chciałem was bardzo serdecznie na to fantastyczne wydarzenie zaprosić. 7 do 13 lipca w tym roku. Oj, będzie się działo. Widzimy się. Cześć. Adam Szewczyk, dzięki wielkie. A po godzinie 7 po raz pierwszy zawita do nas zespół, że szafa gra albo też mucha nie siada. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy, apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza, męczenników orszak biały. Przez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś o Chryste, Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, Tyś świat zbawił swoim zgonem, przyoblubszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem, Tyś pokruszył śmierci wroga, starł jej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca, Syn jedyny, lecz gdy zacznie trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny, prosi słudzy łaski godni, wspomóż oblicze, co prawi, gdyż odkupił nas od zbrodni, drogi swojej krwi strugami, ze świętymi blaskach mocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. 25 lat temu zmarł ksiądz Józef Tischner. Wiele się zmieniło w tym czasie w politycznym i kulturowym obrazie świata. Upłynęło kilka pontyfikatów, zmienił się także Kościół w Polsce, pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. Próbował myśleć poważnie, głęboko i odważnie głosić racje, do których był przekonany, często także w Kościele, wywołując dezaprobatę czy niechęć. Wielu zaszedł za skórę, zwłaszcza słynnym dziś bonmotem, że nie spotkał w życiu nikogo, kto by stracił wiarę po przeczytaniu Marksa i Engelsa, ale za to wielu takich, którzy stracili ją po spotkaniu ze swoim proboszczem. Czytamy dalej. Powracam do swojego wywiadu z autorem Nieszczęsnego Daru Wolności sprzed ponad 30 lat i odkrywam tam aktualne wciąż myśli. Zauważa na przykład, że spór o religię w szkole nabiera tu takiego charakteru jak dawniej spór o Eucharystię czy bóstwo Chrystusa. Tak, na pewno warto powrócić do tej myśli dzisiaj. Nie po to, by obrócić ją przeciwko religii w szkole, lecz aby spojrzeć na całą sprawę z głębszej jednak perspektywy. To mogłoby być naprawdę ożywcze i twórcze. Albo jego refleksja o tym, że Kościół w niektórych swoich przedstawicielach bierze Ewangelię jako punkt wyjścia do oskarżeń zwróconych przeciwko człowiekowi. Namnożyło się prokuratorów, natomiast brakuje myślenia, punktuje gorzko teolog i filozof. Czyż nie warto wrócić i do tej myśli i może się z nią pospierać, może ją odrzucić, ale może uznać jej słuszność i zweryfikować postawę, pisze Tomasz Królak w Przeglądzie Katolickim. Polskim seniorom brakuje na leki, opłaty mieszkaniowe i podstawowe produkty spożywcze. Co trzeci nie może liczyć na wsparcie rodziny, pisze Magdalena Prokop-Duchnowska w tygodniku Idziemy. Gdyby wszystkie osoby dotknięte problemem skrajnego ubóstwa zgromadzić w jednym miejscu, stworzyłyby największe miasto w Polsce, donosi najnowszy raport o biedzie Szlachetnej Paczki. Biedańsk, bo tak nazwano to fikcyjne miasto, według danych GUS z 2024 roku liczyłby nieomal 2,5 miliona mieszkańców. W skrajnym ubóstwie żyje zatem 6,6% populacji Polski, z czego aż 400 tysięcy stanowią seniorzy. Na przeżycie jednego dnia mają średnio 29 zł i 25 groszy. Czytamy dalej. Aż 80% seniorów zdarza się nie wykupić całości lub części recepty z uwagi na cenę leku. Aby przeżyć, zmuszeni są kupować niskiej jakości produkty, jadać niepełnowartościowe posiłki albo rzadziej gotować. Co czwarty rezygnuje z jedzenia z powodów finansowych, odmawiając sobie m.in. mięsa, wędliny, masła, świeżych warzyw i owoców. Wynika z badań Ipsos przeprowadzonych dla Fundacji Biedronka wśród podopiecznych programu Na codzienne zakupy. Czytamy dalej. Do 2060 roku wzrośnie o ponad 1/3 liczba osób w wieku 65 lat i więcej, a liczba osób w wieku 80 lat i więcej podwoi się, prognozuje GUS. Biorąc pod uwagę obserwowaną od kilkunastu lat niekorzystną sytuację ludnościową Polski, należałoby zastanowić się nad systematycznym zwielokrotnieniem także rozmaitych działań pomocowych na rzecz seniorów. Nie tylko na poziomie kraju i polityki socjalnej. Może warto byłoby zacząć od zainteresowania się sąsiadem z klatki lub podwórka obok. To była Magdalena Prokop-Duchnowska i tygodnik Idziemy. Autopromocja. Jak jednym koncertem opowiedzieć, skąd się wzięła i czym może być polska muzyka? To zadanie powierzono kapeli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. Już dziś po 19:00. Zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Świętuj z Cibą urodziny Cafissimo. Tylko do niedzieli ekspres kapsułkowy Cafissimo Pure Plus w zestawie z opakowaniem kapsułek w supercenie 259 zł. Dodatkowo super oferta na kapsułki 3 plus 1 przy zakupie 3 opakowań, czwarte gratis. Zapraszamy do sklepów Cibo i na cibo.pl. Żegnamy